Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, hem Gezi Parkı ayaklanmasıyla başlayan büyük çalkantıdan biraz da bu şeyinde özellikle barış süreci diye adlandırılan, kimileri akil insanlar diye nitelendiriliyor. Onun da bugün bir önemli noktasına, kavşağına gelinmiş durumda. Bugün çarşamba günü başbakanla bir buluşup son final, onun tabiriyle final yapılacak. Ama bu arada da tabii bu akil insanlar ve barış süreci ile ilgili konuşmalar başladığından bu yana da çok önemli çalkantılar, değişiklikler oldu. Hükümetin tavrında da çalkantılar oldu. Biraz bunları da değerlendirelim mi? Olur tabii. Nereden başlayalım? Yani bazı mesela bu akil insanlar diye adlandırılan şeyde son toplantıya hazırlanırken Murat Belge'nin dün tırnak içinde istifasını açıkladığı, benden bu kadar dediği var. Bundan önce de Baskın Oran'ın mesela Profesör Baskın Oran'ın da bir şeyi vardı. Açıklaması vardı. Bir kanun düzenlemesi açıklaması olmadan bu iş yürümez gibilerinden mealen söylüyorum. İstersen buralardan başlayalım. Olur. Yani bir defa hani bizim bu sürecin ne olduğunu, hakim insanlar meselesinin ne olduğunu biliyoruz. Hani bundan önce de konuştuk zaten kendi programlarımızda. Şimdi bugün bu süreç başladıktan sonra gündeme gelmişti. Tekrar hatırlatmak gerekiyor. Biraz gürültülü bir ortamdayım. Belki ses de geliyordur. Onun için dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Duyuyoruz. Çünkü dün geldim, ben de İsviçre'deydim. Yeni geldim. Bu toplantıya katılacağım. Tekrar döneceğim, gideceğim. Avrupa'ya çalışmalarım vardı. Onun için gelmiştim. Bu süreç başladıktan sonra barış süreci özellikle 21 Mart'ta Öcalan'ın okunan mesajı var Devroz'da, Diyarbakır'da geri çekilme aşamasıyla başladı süreç diyebiliriz. Sonra işte diğer aşamalar geliyor. Geri çekilme aşamasında ayrıca, daha doğrusu birinci aşama başlayacağında da bir akil insanlar adı altında bir heyet oluşturulması düşünüldü. Bu öneri yine hatırlatayım, Öcalan'dan gelmişti. Çünkü öyle bir algı yaratıldı ki sanki hükümetin bir projesiymiş, sadece hükümetin görevlendirdiği bir heyet çalışıyormuş gibi hep konuşuldu ya da çoğunlukla böyle konuşuldu. Öyle değildi. Zaten BDP de defalarca açıkladı. Hükümetle BDP arasında yapılan görüşmelerde de böyle bir heyetin oluşturulması konuşulmuştu. Sonra da işte BDP'nin önerdiği isimler vardı, hükümetin listesi vardı. Bu listeden 7 bölgede 9'ar kişiden oluşan heyetler, gruplar oluşturuldu. Bu gruplar da barış süreciyle ilgili olarak sahada çeşitli kesimlerle görüşmeler, toplantılar yaptı. Bitti. Yani bizim çalışmalarımız 31 Mayıs'ta bitti aslında. Bu sürekli bir kurul değil, sürekli bir heyet değil. Bizim hani görev olarak anladığımız şey barış sürecini toplumsal zeminde konuşmak. Aslında yapılan iş şuydu: neden böyle bir süreç başlıyor, bu süreç nedir ve Kürt sorunu bu süreçle bağlantılı olarak nasıl çözülebilir? Esas itibariyle bu çerçevede dönüp tartışmalar. Biz Nisan başında başlayıp Mayıs sonunda bitirdik. Son toplantımızı da Kuştepe'de yapmıştık zaten. O gün Taksim'de de polis müdahalesinin yarattığı o büyük olaylar başlamıştı. Ben de zaten Kuştepe'den Taksim'e gelmiş, oradan da basın toplantısına katılmıştım, hatırlarsınız. Evet. Onu da yayınlamıştınız zaten. Evet. Yani bu özeti yapmamın nedeni şu: bu heyet hükümetin görevlendirdiği bir heyet. Hükümet hükümet görev verdi diye ve hükümetin verdiği görev çerçevesinde çalışan bir heyet değildi. Biz çalışmalarımızı kendi aramızda tartışmalarla belirlediğimiz yöntem çerçevesinde sürdürdük. Bunun sonucunda bir rapor hazırlanması gerekiyordu. Zaten bütün çalışmalar da olağandır. Bu rapor öncelikle elbette hükümetle paylaşılacak ama sadece hükümetle değil, yine hatırlayacaksınız. Geçen hafta BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la bir görüşme yaptık. Kendisi davet etmişti. Kendisine de çalışmalar hakkında bilgi verildi ve o da sürecin geldiği aşama ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Şimdi bugün son noktası buna hem çok önemli işler düştü. Yani bu heyet önemli işler yaptı. Şimdiye kadar Kürt sorununun işte müzakere yoluyla, görüşmeler yoluyla çözümün hiç konuşulmadığı yerlerde ve kesimlerle bu mesele enine boyuna tartışıldı. Elbette tepkiler de oldu. Bu tepkiler biraz fazla manipüle tepkilerdi, çok açık. Ve asıl tepkilerin temelinde de heyetin, hükümetin oluşturduğu bir heyet olduğu, kurumun ve hükümetin istediği çerçevede çalıştığı büyük bir yalan, büyük bir dezenformasyon kesin olarak öyle. Çünkü biz neler yaptığımızı gayet iyi biliyoruz ve bunlar da her yerde kayıt altına alınmış çalışmalar. Önemli çalışmalar yaptık. Asıl sizinle yaptığımız bir programda şunu söylemiştim. Yine Türkiye'nin biraz ortamı da, alışkanlıklar da buna müsait. Demiştim ki ben Türkiye toplumunun, altını çiziyoruz, toplumunun demokrasi kültürüne hiç de uzak olmadığını gördük. Her konuyu tartışmaya aslında oldukça hazır görünüyor. Sonra bunu illa Gezi Parkı ve sonrasındaki olaylarla, özellikle şimdi parklarda yapılan forumlarla bağlantılandırmak şart değil ama o gün söylediklerimiz ve bugün gerçekleşenler, özellikle bu parklarda yapılan forumlar arasında bir bağ kurmak mümkün. İnsanlar tartışıyor. Farklı görüşlerden insanlar çok medeni bir şekilde tartışabiliyorlar. Zaten. Evet. Çok bence, affedersin araya giriyorum. Estağfurullah. Çok bence de önemli bir nokta bu. Yani ben de şeyden yana olanlardan biriyim. Yani Gezi Parkı öncesi ve sonrası diye ayrılan bir yarı milat demesek bile önemli bir dönüm noktasının geçildiğinden, ama bu şeyin de ilk akil insanlar diye adlandırılan süreçte başlayan açık tartışma, direkt, hatta bir toplantımızda da programımızda da öyle bir terim de kullanmıştık, hatırlıyorum, direkt doğrudan demokrasinin bir şeyi diye. Bu Gezi Parkları'nda devam eden ve gittikçe yoğunlaşarak devam eden tartışmaların da, yani parklardaki, aynen böyle bir direkt demokrasi deneyimi olarak. Tam da bunu forum demokrasi. Forum, işte. Evet. Yani bu adı üstünde, yani Agora'daki tartışmalara benziyor. Yani antik Yunan'a da gidebilir. Evet, bunlar yapıldı gerçekten. Kayıtlar keşke paylaşılabilse geniş. Tabii ki çok farklı ve zor, daha zor bir şekilde yürüdü akil insanlar süreci. Çünkü dediğim gibi ulusalcı gruplar ve MHP, başlarda MHP'de sürekli protestolarla ve salonda provokatif eylemlerle engellemeye çalıştılar ama kısa sürede bunların da etkisi azaldı. Çünkü insanlar bir araya gelip tartışmak istiyorlardı. Bu istek, bu arzu, bu iştah çok açıktı. Yani mesela bizim programlarda şeyi konuştuk. Çanakkale toplantılarını iki kere yaptık. Bursa toplantılarını konuştuk. Gültepe'de biz mahallede yaptık bu tartışmayı. Kentsel dönüşümden ayrımcılığa kadar her şeyi mahallede, sokakta, sokak ortasında konuşuldu. Biz bunun aracısıydık. İleride bu daha çok konuşulacak. Zor bir iş için sahadaydık ve işin zorluklarını birkaç bölümden oluşacak şekilde bizler görüştedik ilk aşamada. Şimdi bitti. Daha doğrusu zaten bu iş bitti. 2 aylık bir işti bu. Saha çalışması. 31 Mayıs'ta bitti. Bu bir görev değildi. bizden böyle bir şey talep edildi. Yani bir görevlendirme, zaten ortada resmi bir yazı yok. Ortada resmi bir zemin, çerçeve de yok. Yani biraz öyle ne bileyim, hani müzakereler sürecinde özellikle Kürt tarafının, özellikle ama Kürt tarafının ısrarla istediği bir şeydi. Ve Öcalan bunu çok uzun zamandır gündeme getiriyordu. Şimdi bu nedenle ben tabii bazı hani Murat Belge'nin istifa ediyorum sözünü anlıyorum, fakat istifa edecek bir görev yok. Yani ben hani çekiliyorum denebilir, ben toplantıya katılmak istemiyorum, son toplantıya katılmak istemiyorum denebilir. Benden bu kadar dememiz için zaten biraz geç olmuş durumda. Yani şöyle demek istiyorum, 31 Mayıs'ta gizli olayları başladı ve biz de 31 Mayıs'ta çalışmalarımızı bitirmiştik. Rapor da yazıldı, bir tek şey kaldı. Başbakanın daveti üzerine bu raporlardaki tespitlerimiz kendisiyle ve heyetiyle paylaşılacak. Her bölge grubu kendi çalışmalarının sonuçlarını rapor haline getirdi. Biz ortak bir rapor yazdık ama her birimiz ortak karar alamadığımız ya da ortak tespit yapamadığımız konularda kişisel rapor yazdık. Yani benim de 10 sayfalık bir kişisel raporum var. Heyetteki diğer arkadaşlarımın da kişisel raporları var. Kendi gözlemlerimizi, Kürt sorunu ve barış süreci hakkında önerilerimizi, fikirlerimizi raporlarımıza yazdık. Tekrar hatırlatayım, homojen bir heyet değildi bu. Çok farklı görüşlerden insanların bir araya gelerek çeşitli yerlerde bu görüşmelerin olmasını, toplantıların, tartışmaların girmesini sağlayan bir heyettik farklı kesimlerde. Evet, kısacası bugün başbakanla ve dediğim gibi danışmanları ve bakanlarıyla, yani Kürt sorunu ve barış süreci konusunda işte çalışmaları yürüten ekibiyle birlikte olacağız. Benim katılacağım üçüncü toplantı bu. Çünkü birinci toplantı işte bu AK insanlar çalışmaları başlamadan önce yapıldı ya da başlaması için yapıldı Mayıs-Nisan başında. Sonra bir ay kadar önce bir başbakanla sadece heyet başkanları, başkan vekilleri ve sekreterleri buluştu. Ben de vardım o toplantıda. Şimdi de final toplantısı. Zamanımız azalıyor biliyorum, Gezi Parkı'na pek fazla giremeyeceğiz. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi bizim bu çalışmalar önemliydi, fakat benim rahatsız olduğum bir nokta var elbette. Sanki bundan sonraki aşamayı bizim çalışmalar belirleyecek ve hükümet de bu çalışmaları başlatmak için bizim raporumuzu bekliyormuş gibi bir hava var. Ben bunu doğru bulmadığımı daha önce de söyledim. Çünkü hükümetin bazı reformlara başlaması için bizim raporları beklemesine gerek yoktu. Bu reformların ne olduğu biliniyor. Taleplerin ne olduğu biliniyor. BDP bu konuda daha önce de açıklamalar yaptı. En sonunda hükümete bir paket sundu. CHP'nin 17 maddelik bir paketi vardı ve AKP'nin de yine 63 maddelik 2023 vizyon belgesi vardı. Oradaki reformlar başlayabilirdi. Sanki bizi biraz bahane olarak kullandılar. Raporlar gelsin, ondan sonra yolumuzu belirleriz gibi. Çok da önemli değil ama bu hava da doğru değil. Çünkü biz çok hiç bilinmeyen yepyeni şeyler söyleyecek değiliz. Türkiye toplumunda tartışılanları, eğilimleri, tepkileri, tedirginlikleri, kaygıları raporlarımıza geçirdik ve bunları ileteceğiz. Yani bu reformlar daha önceden de başlayabilirdi. Biz bu reformların gecikmesinin bir bahanesi olarak kullanılamayız. Bu doğru değil zaten. Bu yanını da belirteyim. Şimdi bundan sonra ne olacağını, daha doğrusu bugünkü toplantı tabii ki çok değişik bir ortamda gündeme geliyor. Yani araya yaklaşık 26 günlük, değil mi? 26 gün oldu. İşte bir gezi isyanı. Gezi Parkı olayları girdi. Yaşanan polis şiddeti, toplumsal barışa tehdit oluşturacak çeşitli faaliyetler gerçekleşti. Hükümetin çok eleştirdiğimiz, hem bu programlarımızda hem yazılarımda çok eleştirdiğimiz ve barış sürecinin ruhuyla bağdaşmaz gördüğümüz uygulamalar oldu. AK Parti'nin bir parti olarak böyle faaliyetleri oldu. Mitingler, üslup, yaklaşım vesaire, bütün bunlar bu arada yaşandı ve şimdi barış süreci ve Gezi Parkı arasında nasıl bir etkileşim olabileceğine dair de çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Evet, tabii arada da yani şey de oldu, yani 5 kişi öldü, bir 4 genç insan, bir de polis kovalarken oldu. Evet, yüksek bir yerden düşerek 7000'e yakın yaralı olduğu söyleniyor ve 12 kişi en az gözlerini kaybetti. Evet. Ve bir de bu şeyin de devam ettiği, yani polislerin korunduğu hem üslup olarak hem de mahkeme kararlarında da bu uygulamaların arkasında yer alınan bir tavır da var. Yani ciddi bir problem. Ciddi bir problem var ve elbette. Yani ben Gezi Parkı ile barış süreci arasındaki ilişkinin, etkileşimin ne olabileceğine dair fikirlerimi işte son 3 yazıda Milliyet'te yazdım zaten. Bizim programlarda da konuştuk. Şimdi bu ortamda bir araya geliyoruz. Ben barış ortamının sadece Kürt sorununu kapsayacak şekilde anlaşılmasının yanlış ve eksik olacağını hep söyledim. Bir genel toplumsal barış meselesi olarak ele almak gerektiğini ve barışı bir barış kültürü çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini düşünen biriyim. Dolayısıyla bana göre toplumsal barışı bozan ve demokrasiyi hukuk devletine aykırı davranışlar hükümetten, devletten ne hangi konuda gelirse gelsin diğer bütün alanlardaki barış çabalarını ve demokratikleşme girişimlerini bozar, onlara zarar verir. Bunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla Gezi Parkı bugün konuşulacak şey sadece Kürt sorununda barış süreci nerededir, ne oldu gibi olmayacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil, kesin gibi bana göre. Çünkü bu da yani Gezi Parkı ve o olaylarda hükümetin tavrı da bugün gündeme gelecek ve bunlar da konuşulacak ve bunların barış süreciyle ilişkisi de mutlaka masaya yatırılacak. Yalnız şunu mutlaka eklemek isterim. Akil İnsanlar Heyeti ve Türkiye'de kendini çok aşan, ortaya çıkış sebebini çok aşan misyonlar da biçildi. Mesela Gezi Parkı olayları elbette bir toplumsal barış meselesiydi. Ve biz Marmara grubu olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama zaten görevimiz de bitmişti ve bizim de yapabileceklerimiz sınırlıydı. Daha önce de konuşmuştuk. İşte biz hükümetle bu şiddetin sona ermesi ve olaya demokrasi, toplumsal özgürlük çerçevesinde yaklaşılması için görüşler ilettik. Etkilemeye çalıştık ama dediğim gibi sınırlıydı. Hani bize çeklerle ilgili bile sorunlar geldi. Biz Türkiye'nin genel sorunları için sahaya inmiş bir heyet değil. Barış süreci, Kürt sorununda barış sürecinin toplumsal boyutunu, daha doğrusu toplumsal, Kürt sorunu toplumsal alandan siyasal alana, siyasal alandan toplumsal alana bir köprü üzerinden geçirmek üzere çalışmalar yapan bir heyettik. Yani ikisi arasında bir köprünün kurulması için yardım ediyorduk. Dolayısıyla her konuda sanki görev yapabilirmişiz gibi ya da iş yapabilirmişiz gibi bir algı var. Bazen bunlar işte işte bunu yapmıyorsunuz gibi bir ithamla da ortaya çıkıyorsa, hepimiz aynı zamanda barış süreci sürerken ve biz çalışmalarımızı yürütürken kişisel olarak da entelektüel, akademik, mesleki faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Bireysel tavırlarımız gene vardı. Biz bir örgüt, kalıcı bir grup değiliz. Onu da söylemek lazım ama zaten bu Gezi Parkı ile barış sürecinin birbirinden kopuk ele alınması da mümkün olmadığından bugün gündeme gelecektir. Yani bunların barış sürecine etkileri de gündeme gelecektir. ben kendi kişisel raporumda da bugüne kadar kamuoyuna açmadığım görüşler çerçevesinde zaten değerlendirmelerimi yazdım. Evet, şimdi evet iki eksikle o zaman yani Baskın Ören ve Murat Belgin'in katılmadığı bir toplantı oluyor. Peki başka bir şey daha soracağım. Yani son tabii olarak genel gidiş yönünü nasıl değerlendiriyorsun? Nereye doğru evrilebilir? Barış süreci. Evet. Barış süreci ilginç bir şekilde devam ediyor da ilginç bir şekilde sorunsuz devam ediyor gibi bir hava var. Özellikle hani Öcalan'dan gelen açıklamalar, BDP'den yapılan açıklamalar bu yöndeydi. Barış süreci devam ediyor. İkinci aşamaya geldik. Şimdi hükümetin yapması gerekenler var gibi. Evet, Selahattin Demirtaş da bugün Milliyet'te manşet olan şeyinde süreç gitti geldi demiş. Şimdi sıkıntılar %90 aşıldı diye konuşmuş BDP eş başkanı. Evet, evet. Yani o nedenle bu süreç devam ediyor. Şimdi bu sürecin hani bozulması gerekiyor muydu? Bence hayır. Ama sorunlar çıkacağı belli. Şimdi bizim bu aşamada Kürt sorunu çözülürken neleri tartışabileceğimiz bakımından da çok önemli yeni boyutlarla karşı karşıya kalacağız. Yani Gezi Parkı Kürt sorununun tartışılmasını ve bu sorunun çözümü için yürütülen barışı hiç şüphesiz etkileyecek. Bana göre onu da etkileyecektir. Ya da belli şartlarla olumlu bir karşılıklı etkileşim olacaktır. Yani eğer hükümet üzerine düşenleri barış süreci çerçevesinde yerine getirmezse artık sivil bir direnişin, sivil itaatsizlik ya da sivil talep eylemlerinin yaygın olabileceğini, bu sefer Kürtlerden gelebileceğini hesaba katmak zorundadır. Çünkü silahlı gruplar zaten çekildi. Allah'tan bu aşamada bir sorun çıkmadı. Şimdi ben tamam işte zaten silahlı unsurlar çıktılar. Ben de artık yan gelip yatabilirim gibi bir mantık herhalde olmaz, olamaz, olmamalı. Çünkü şimdi bir sınır aşılmıştır Türkiye'de. O sınırda dediğim gibi bundan önce Kürtler barışçı eylemler yapmadılar değil. Ama galiba çok fazla dikkate alınmadılar. Bugün Gezi dolayısıyla devrimden söz eden pek çok insan ve Gezi Parkı dolayısıyla işte yazan, çizen, gösterilere katılan pek çok insan orada onlarca kişi barışçı gösterilerde ölürken dönüp yüzünü bakmadı bile oraya. Şimdi eğer gerçekten bir Gezi Parkı ruhu oluşmuşsa bu ülkede bunlar da birbirini test edecek. O Kürtlerin süreç yürüsün diye demokratik eylemlerine buradan demokratik güçlü bir desteğin yani Türklerden, Batı'dan güçlü bir desteğin gitmesi gerekecektir. O zaman asıl Kürt sorunu tam da demokrasi zemininde ve tam da barışçıl yöntemlerle güçlü bir şekilde ilerleyebilecek. Kürt sorunu çözülebilecektir. Barış süreci güçlü bir şekilde ilerleyebilecektir. Yapılacak her reform aynı zamanda Türkiye'de bir demokratikleşme adımı olacaktır. Bu da zaten Gezi Parkı'nda ortaya çıkan demokrasi ve özgürlük taleplerinin kurumsallaşması şeklindeki isteği de karşılayacaktır belli ölçülerde. Yani birbirine hem sivil eylem hem demokrasi ve özgürlüğü gerçekleştirme açısından karşılıklı destek olabilecek iki güçlü dinamik olarak görüyorum. Ama bu dinamiklerin birbirini nasıl besleyeceğini ancak hayat gösterebilir bize. Yani şimdiden işte böyle olacaktır diyemeyiz. Ama benim temennim ve beklentim bu karşılıklı etkileşimin biraz önce söylediğim çerçevede gerçekleşmesidir. Yani Gezi ruhu Kürtlerin sivil barışçıl hak taleplerinin destekçisi olacaktır, olmalıdır. Kürt sorununda barış Türkiye'nin genel demokratikleşmesinin güçlü dinamiği olmaya devam edecektir, olmalıdır. Evet, bakalım yani yakın takipte olacağız. Görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Mithat Sancar'la Meo Voto'dan sonra kısa bir ara vereceğiz. Eğer bir teknik aksaklık olmazsa sonradan da telefon bağlantısıyla bir konuğumuz olacak. Gazeteci Cem Say, hem T24'te yazıyor eski taraf yazarı, hem de Afganistan'da ve Almanya'da çeşitli gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kendisiyle oralardan bu Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri nasıl gelişiyor diye bugün, çünkü bir ara karara bağlandı. O ara kararın nasıl olduğunu da soracağız bir şekilde. Çünkü hem fasıl açılması ama hemen değil, biraz da devam ederek açılması, bir aradan sonra yapılması kararı çıktı. Bunu konuşacağız. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41